राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज आश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 अनुसार 22 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम गीता जी का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम तुलसी सत्ता हो तो वासुदेव सर्वम और नहीं तो वासुदेव एक बार सरल देश में दृढ़ता पूर्वक वासुदेव केवल स्वीकृति है संसार है ये भी तो स्वीकृति है तो ये स्वीकृति से सत्ता मानना ये अयुक्त है ये सत्य नहीं है। ये जितना साल देखता है आज 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष पहले नहीं था फिर 1000-2000 वर्ष के बाद नहीं रहेगा पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और अभी भी प्रत्येक क्षण बदलता है बदलता है उसे सत्ता माना ये गलती हुई है तो बदलता ही है स्वर्ग में बदलता है महाप्रलय में बदलता है महास्वर्ग में बदलता है स्वर्ग में बदलता है मुक्ति कहते हैं जिसको कहते हैं कल्याण कहते हैं वो तत्व है जो करो है जो का जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता कभी कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं होता ही नहीं होगा ही नहीं प्रतिदिन होना असंभव असंभव कृपा कर रहे है के अंतर्गत सत्ता में सत्ता मात्र पूर्ण हो जाए पूर्ण केवल शिवार संसार है कोई है नाशवान नाशवान है भगवान के सत राम सता सत्य राम सत मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ये बात है जानने में आता है वो नहीं है जानने वाला है वही है जानने में आने वाला तो परिवर्तनशील है विज्ञातार हमारे खेल में जाने आते विज्ञात हो गए जाने विज्ञातार हमारे खेल में रचना होती है और रचयिता को जानते नहीं रचयिता है रचना है तो रचयिता भी है और है आप स्वीकार करो क्यों स्वीकार हम सब भगवान है भगवान वासुदेव सर्वम वासुदेव एक बात सुन लो रचना सब रचना रचिता को करे एक बात सुन लो एक बात सतह रचना है वो रचिता हृदयता को कहने वाले का है। जितनी सृष्टि है वो सृष्टि अपने कान को करे, जितने शरीर है शरीर के कान को करे, इन्हें कहना सुनो। जो कुछ शरीर जितने देखते हैं ये शरीर वो कहने वाले हैं। जैसे मनुष्य देखता है तो माँ बाप कह रहा है, और कहना सुनो जितना परिवर्तन होता है वो परिवर्तन को परिवर्तित करने वाला वही है। आप ध्यान दो, ये सब का फिर नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे, अभी नहीं मैं, तो ये नहीं है अपने रचयिता है, वो था और है और रहेगा, एकदम सच्ची बात है। कोई भी चीज होती है तो वो चीज अपने कारण को कह रही है, वो है जो तुम्हारा। भगवान को पूछा आखाई में को भगवान आप कौन है, भगवान ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, कौन सबका संहार करने के लिए आया, लोकान समाहत में प्रवृत्ता द्वितीय विद्वांग नाम शांति सर्वे ये वसता प्रतिदेता मैं आता तुम से मैं आता तुम से द्वितीय वृत्तियां पैदा होती है मैं आता तुम से कैसी बढ़िया बात है। ये परिवर्तनशील है ना, ये अपरिवर्तन को कह रहा है, जितने पैदा होने वाले हैं अपने कान को कह रहे हैं, वो है जो आत्मा, ये मानना है, कहना सुनो, वो स्वीकार कर लो, स्वीकार सीधी सीधी बात है। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर माँ बाबू कह रहा है कि पैदा हुआ है, जो जिससे पैदा हुआ हुआ है उसको मानते ही हो, जानते हुए नहीं, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात है। संसार सबका सभी अपने कान को करे, मैं तो यह वह जो जान है वो मैं है, मैं जिसका हूं, जानने वाला है उसे मानने वाला तेज है, तेज कम नहीं। एक व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने कान को करे, माँ बाप दिखते नहीं परंतु वो खुद कह रहा है मैं हूं, ये शरीर में हूं, तो शरीर को रचेता है कोई, संपूर्ण सृष्टि रचेता का है। ये परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन अपरिवर्तन होगा यार। आप ध्यान देकर सुनो इस बात को, मानो इनसे सिद्ध होता है कि कोई अपरिवर्तनशील है, बड़ी सत्य, बड़े ठोस, बड़ी पक्की बात है। जो ही वस्तु है वो परिवर्तनशील है, मयूरी का अंडा होता है, मयूरी का अंडा, उस अंडे में कितने रंग भरे हैं, कितने टगरे का देखता नहीं, तो वे रंग सभी उस अंडे में है, अंडा वो काला है, तो रंग सभी कानों को बता रहे हैं। मयूरे के अंडे में कितना रंग, कितना किस ढंग से भरा हुआ है, विद माम सर्वभूताराम, यह समझाते मूर्त संभवंत या तासाम ब्रह्म द्वारी अहम बीज प्रदपिता सर्व योनि मूर्त संभवंत। जैसे अंडे में रंग भरे हुए हैं, ये सब रंग है एक अंडे में भरे हुए हैं। अष्टावक्र जी को देख करके सब बाल काटते थे, खेलते थे, भैया चलाइ अष्टावक्र जी करते थे, वे तो अष्टावक्र की वक्रता को हटते थे, तो वक्रता कारण है। अष्टावक्र जी ये पानी की बूंदा खेल रही, पानी की बूंदा खेल रही, कैसे कैसे बन गए, पानी की बूंद में क्या कर निकलेगा, हा तेरे पास घर कार ना कर बैठते घर के सर न कर मस्त कर कार ना कर आ कर एक पानी के बूंद में कितने विचित्र सृष्टि बने गए। ऐसे भगवान कह रहे हैं सर्व योनि बोलते मूर्ति संबोधते, जैसे मयूरी के अंडे में कितने रंग भरे हुए हैं, ऐसे भगवान के कितने रंग है, हम बीज प्रदाय पिता, कई पशु कई पक्षर कई बारे शरीर समुद्र से हरे शरीर यथकृत भूतम एकदम जीता है, कितनी विचित्र बात है। जनक राजा की सभा में है, बहुत अच्छे विद्वान बैठे थे, अच्छा भक्ति गए तो सब हंसने लग गए, महाराज महाराज बोले हाथ समारोह आयो है, मेरे सब का समारोह था, सब समारोह चमड़ी को देगा समारोह सब सबई हाथ समारोह आयो है। चमड़ी देवते तो चमड़ी समाज देंगे, अब आते देते मरेंडे के लोग वहां पर समय हो गया।